znów teraz będzie. Flow tak się bita, tak w otoczenie kameleon. Syryjny MC zawodowiec, tak jak Leon. Rozpoczyna się gra, w której nie ma fair play. Okej, załatwiam skurwieli, mówię Jubika jej. Przy tobą legendarny skład jak z LNWA. Więc lepiej stąd wiej, bo mam więcej AKA niż dragu VEA. Zostanie skasowany jak Alej, bo na majku żąda MJ w NBA. Ej, śledzę cię przez beat, bo jestem CIA. Moich rymów coraz więcej, a łaków coraz mniej. To właśnie oni zostaną na lodzi jak Ho-Hey. Ze swoją zaawansowaną technologią Ala i J przeżyją szok jak Stany po zabójstwie JFK. Nie będzie im żej, syryjny MC AKA Frankie Detonator, czyli syryjny prokurator. Każdy MC amator, zapieprzenie swoich głupstw. Przy mnie zawsze będzie w dołku jak Tiger Woods. Tak to już jest, no wymiotłem, ups. Powrócił młody książę. Ubejkasz jak butelka, władam hajsem jak żelka. Jak uszczelka, drak przecieka rymem w nocy jak szabelka wielka. Afera, nie nabieram jak bajera. Rym jak Frank Cartera, z wysokości jak z helikoptera. Mam nawyki, lepsze łapiem C jak chodniki, głos krytyki jak nas na słońce bez motyka. Przestój, ten przestój MC. Mówię pis, zabijam bez szolestu. Jak na szczury trutka, jak wódka kieszeń czyszczę. Jak bożyszcze, co wyciska was jak pryszcze. Niszczę jak budowę, to, że jadę na hardkorze może spowodować, że wykorzę ci jak zboże. Ty nie dzisiejszy jak kobieta z którym grejszy. Ja nowocześniejszy jak dwójka PlayStation. Książę bez klaki, typ taki. Ciemna strona mocy jak Skywalker, Anakin. To 400 rynku, 400 lupów, 400 trupów. A tak niespodziewany jak porwanie dla okupu. To znak, że jesteś do zjedzenia jak Big Mac. Seryjny AKA, książę tak jak Seryjny, seryjny, seryjny, seryjny, seryjny, regularnie wysyłam swoją armię na batalię. Dostaniesz łomot jak Rzymianie, gdy odwiedzają Galię. Dlatego czujesz się marnie, jakbyś miał malarię. Twój mysł tego nie ogarnie, dlatego ma awarię. Jesteś znany także jak rymujący jako tako. Nie masz loju w głowie, więc spierdalaj do Teksaco z taką padaką. Twój rym przy moim po prostu dyga. Jebisz na serce, bo jestem AK doktor religa. Sprawdź doktor psycho, super MC siedzi w RC. Jedzie na wolno, wolec rymy szydercze, mordercze. Aż pęknie ci serce, zazdrości z tego słynę. Moje imię woła ci nie oznacza wolne style. Na pierwsze mam perpetuum, a na drugie mobile. Ton wojowniczy krzyczy głośno, klefry czy niczym ty, co cię naliczy, nie podając nawet przyczyn. Dotyczy zajawy wybuchowe jak bomba. Gdybym się narąbał na każdego głąba, działa tak jak plomba. Wyłącz głos, dam rymy na migi, atrakcyjne jak figi, wypasione jak wigi, prosto z ligi, mocne jak łaka szaka. Twoja płyta to przegląd definicji słowa padaka. Skilotro, ta scena jest nasza, rozwalam łaku. Jak seria z gałasza, nie przepraszam, zastraszam łakę C. Jak powróżki, u ciebie rymy to święto synu, tak jak zaduszki. Na luzie jak w Holandii, żyje spoks jak Albandi. Groźny jak Batman, spokojny jak Mahatma Gandhi. Książę 400 rymów jak ostatni do. Opowiem ci won, on siada na tron. Underground world, every street and world. Yeah. Underground, city, the competition can't match.